Tylko teraz za jedyne 133 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do chorych na COVID trafi w sumie 10 tysięcy pulsoksymetrów, zapowiada to resort zdrowia. Blisko 140 miliardów złotych na inwestycje planuje wydać PKN Orlen do 2030 roku. Ostatnia chwila, żeby zgłosić szopkę do konkursu Szopek Krakowskich. 10 tysięcy pulsoksymetrów jeszcze dzisiaj trafi do chorych na COVID-19, zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Urządzenia pomagają monitorować stan zdrowia pacjentów z koronawirusem. Pulsoksymetry trafiają do chorych w ramach programu domowej opieki medycznej. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji ministra zdrowia na ten temat i która zna więcej szczegółów tego programu. A pulsoksymetry to takie urządzenia, które mają pomóc w diagnozowaniu stanu zdrowia chorych na koronawirusa. Są, jak mówił minister Adam Niedzielski, wręcz niezbędnym narzędziem, wsparciem dla lekarzy, którzy zajmują się danym pacjentem. Pomagają oceniać stan zdrowia i szybko zareagować, gdy chory czuje się gorzej. Ten program tak naprawdę, i to jest najważniejsze dzisiaj stwierdzenie, jest bardzo realnym narzędziem walki niestety z dużą liczbą zgonów, którą odnotowaliśmy w ostatnich 2 tygodniach. Minister apelował do chorych o zgłaszanie się do programu, bo tylko w ten sposób można wcześniej wysłać pacjenta do szpitala i wcześniej zareagować. Przy okazji Adam Niedzielski odniósł się do ostatniego weekendu i masowych wyjazdów Polaków na stoki narciarskie. Portale społecznościowe zdominowały zdjęcia tłumów, co zaniepokoiło ministra i według niego widać tam brak reżimu sanitarnego. Stoję na stanowisku, że jeżeli pewna odpowiedzialność społeczna nie będzie realizowana, to ja będę pierwszym w Radzie Ministrów, który będzie rekomendował premierowi zamknięcie stoków. Jeżeli nie zamknięcie stoków, to na pewno za tydzień być może pojawią się wokół stoków i wokół dróg do nich prowadzących specjalne patrole, które będą sprawdzały, jak wygląda ten reżim sanitarny. Ja tylko jeszcze dodam, że również szef resortu zdrowia przekazał informację, że w najbliższym czasie każdy obywatel będzie mógł wykonać test antygenowy w swojej przychodni. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Wieczorem w Warszawie będzie spotkanie robocze premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Kilka minut temu poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Jak dodał, tematem będzie m.in. omówienie dalszych działań w kontekście negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej. Polska i Węgry sprzeciwiają się wprowadzeniu do unijnego budżetu tzw. mechanizmu praworządności. W piątek premier Morawiecki potwierdził gotowość do zawetowania planów wydatków w rozmowie telefonicznej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Do 2030 roku PKN Orlen planuje, że nakłady inwestycyjne spółki wyniosą blisko 140 miliardów złotych. Zakłada to opublikowana dzisiaj strategia spółki. Celem inwestycji będzie dekarbonizacja i poprawa efektywności energetycznej, rozwój energetyki odnawialnej, rozbudowa mocy w biopaliwach i biomateriałach, rozwój w obszarze recyklingu, budowa pozycji w paliwach alternatywnych, elektromobilność i wodór. W dokumencie podkreślono, że energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia wytyczą drogę transformacji spółki. Prezes koncernu Daniel Obajtek powiedział, że sektor paliwowo-energetyczny jeszcze nigdy w historii nie stał przed tyloma wyzwaniami. Budujemy koncern w oparciu o 3 filary. Maksymalizacja wyników w obecnych segmentach biznesowych, rozwój projektów strategicznych, inwestowanie w przyszłość z uwzględnieniem nowych technologii, modeli biznesowych. Na realizację tych działań wydamy łącznie około 140 miliardów złotych do 2030 roku, co wygeneruje łącznie 195 miliardów złotych zysku EBITDA. Spółka podtrzymała, że do 2050 roku chce osiągnąć neutralność emisyjną. Dzisiaj ostatni dzień na zgłoszenie do konkursu Szopek Krakowskich. Z powodu obostrzeń nie będzie ani tradycyjnego spotkania przy pomniku Adama Mickiewicza na rynku, ani uroczystego pochodu. Autorzy muszą przynieść swoje prace bezpośrednio do Muzeum Krakowa. Jurorzy natomiast w pierwszy czwartek grudnia ocenią ich wysiłki w obradach online. Jak podkreśla Małgorzata Niechaj, organizatorka konkursu i wystawy, w wielu przypadkach pojawiają się motywy związane z pandemią.

Stać nie możesz, w miejscu stać nie możesz, dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie i zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj, walcz, bo czasu i już 11,5 minuty po godzinie 13, czas na rozrywkową część naszego dzisiejszego już popołudniowego spotkania. Witam panów. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Michał Migała. To potyczki ze Szwedem. Nie ma pan przypadkiem witaminy C? Nie mam i to nie mam jej celowo. Przeziębiłem się i chciałem łyknąć kilka sztuk. To pan nie wie, że witamina C nie leczy przeziębień? Słyszałem, że w przeziębieniach pomaga. Tak było do wczoraj. Teraz odkryto, że witamina C nie ma żadnego związku z przeziębieniami. No. Jej zażywanie po prostu nie ma sensu. No coś takiego, a ja zawsze przy katarze łykam C. Już nieaktualne. A herbatę i kawę pan słodzi? Aha, o tym wiem. Cukier, biała śmierć. Nie słodzę od ponad 2 lat. Używam wyłącznie słodziku. Chce się pan zabić? Jak to? Słodzik odwołano miesiąc temu, proszę pana. Okazało się, że tylko cukier naturalny. Cukier naturalny to po prostu samo zdrowie, no. Nic o tym nie słyszałem. Błąd. A o tym, że masło zdrowie zdrowe, pan wie? Nie margaryna? Z tą margaryną to zwykła bujda. Okazuje się, że trzeba jeść tylko masło naturalne. No ja zupełnie nie jestem zorientowany. Dobrze, a szparagi? Można, ale trzeba je jeść cieńszym końcem. A ja zawsze jadam od grubszego. No a koper? Przyznam, że co do kopru, wie pan, nie bardzo się orientuje. W każdym razie dziś do godziny 8 rano żadnych komunikatów na temat kopru nie było. A co z pieczywem? Tylko jasne, z dodatkiem soczewicy i lnu. A ciemne już nie? A nie? Nie tak dawno zalecano ciemne. No tak, nie tak dawno, to znaczy kiedy? No, gdzieś rok temu. Rok temu, proszę pana, rok temu to jest teraz wieczność. Wie pan, teraz trzeba śledzić trendy żywieniowe dosłownie z dnia na dzień. Oj. Tak się to wszystko błyskawicznie zmienia. Przepraszam, a jak panu udaje się być z tym wszystkim na bieżąco? No, ja to mam dobrze, proszę pana. Mój najlepszy kolega pracuje w Instytucie Naukowym do Spraw Żywności. No, pozazdrościć. Pański kolega jest tam profesorem? Nie. Portierem. I wie pan, mi zawsze mówi, kto z jakiej firmy przychodzi i jaką walizkę pieniędzy przynosi. Wczoraj bili ci od soków z marchwi, no. I co z tego? No to, że od jutra soki z marchwi będą najzdrowszym napojem świata. Do kiedy? Aż przyjdą ci od jogurtów i przyniosą większą walizkę. A nie wie pan, jak wygląda sprawa z sokiem z buraków? A czemu akurat z buraków? Bo ja bardzo lubię sok z buraków. Jak pana stać, to weź pan swoje oszczędności, przyniesie do tego instytutu i za parę dni będziesz pan pił najwspanialszy, najzdrowszy napój życia. No chyba tak zrobię, bo na czym jak na czym, ale na zdrowiu nie można oszczędzać. Co jest zdrowe? To pytanie zasadnicze. Co jeść, żeby żyć? Właśnie. Kiedyś masło, ojej, masło, nie, daj spokój, masło, umrzesz po prostu na... Cholesterol. Na cholesterol, na miażdżycę. Margaryna, bracie, jedz margarynę. No dobrze, margaryna. Nagle okazuje się, ojej, margaryna, co za straszna rzecz. To płynny plastik. Nie, dokładnie. Nie można. Jedz masło. Jajka nie. Nie, broń Boże. Jajka tak. Chłopcy mogli jeść tylko jedno jajko tygodniowo, pamiętam, tak mi mówiono. Bo dostaną krost. Niesamowite w ogóle, jak to wszystko. Ileż tutaj sprzecznych informacji. Pieczywo właśnie jasne, ciemne. Nie wiadomo, a może jasne, a może ciemne. A gluten? No nie, no glutenu trzeba unikać. Nie, to tylko ci, którzy mają nietolerancję na gluten, powinni unikać gluten. Nie, jednak gluten coś powoduje. Nie, nie powoduje. Ojejku, a teraz w czasie, no w czasie wirusa, to ten szum informacyjny, chaos informacyjny. No porównywalnie, jest, tak. Jest porównywalnie, jest podniesiony do, po prostu do potęgi, nie wiem której. Nie ma odporności. Możesz przechorować, bracie, COVID, nie ma odporności. A nie, jutro już będzie odporność. Jednak nie, nie, wszystko będzie i odporność się utrzymujące, ale nie. Znaleźli pielęgniarkę, która zachorowała drugi raz. No to chyba jednak nie. No prawo, zwłaszcza, że jadła margarynę, więc... No ba, spustoszenia w płucach, straszliwe. Już w ogóle człowiek załatwiony po tym COVID-zie. Nie, tak, ale przejściowe. Jednak nie. Jednak nie. Wróćmy może do żywności. Kiedyś była piramida zdrowego żywienia, gdzie tam znajdowały się słodkie napoje, czekolada, tego typu produkty. Na samym końcu, na początku niestety są różnego rodzaju świństwa. Owoce, warzywa. Tak, tak. Pełnoziarniste pieczywo. Ciężko jest być zdrowym, ciężko utrzymać tą siłę woli, żeby takie ochytstwa po prostu jeść. Ja myślę, że jest to kolejna wersja grzechu pierworodnego, poczucia winy. Ja po prostu widzę tę podstawę piramidy żywienia rzeczywiście i patrzę na te warzywa i mówię, no Michał, no znowu, no grzeszysz, Michał, grzeszysz. Znaczy, ja wiem, jak sobie poradzić z tym, po prostu, kiedy nie wiemy, co jest obecnie na topie, co można jeść, czego nie, no wystarczy zadzwonić do portiera. A to prawda, portierzy rzeczy. No tak, wystarczy zadzwonić do portiera do sanepidu. A, zadzwonić do portiera do sanepidu. No, panie redaktorze, no muszę przyznać, że karkołomne zadanie. Karkołomne, ale po audycji dzwonimy. Do kwiata w butonierce podobna jesteś, gdy w kolorowej sukience pokazujesz się mi i uśmiech nie gaśnie na twojej twarzy i oczy twe piękne, że nie umiem wyrazić i słowa twe dźwięczą jak złotej harfy struny. Ja lubię muzykę, a ty kochasz mówić. Więc płyną z ust twoich zdania wartkie jak strumyk i powiedzieć bym chciał coś. Lecz to ty ciągle mówisz, że... Księżyc tak fajnie dzisiaj świeci na niebie, że... Słowiki po krzakach klekoczą swe trele, że... Jestem dziewicą, choć to ponoć niemodne, że... Lubię owoce, a najbardziej... No, że... Wyliczam gwiazdy, wszystkie są nasze. Że... Mój sąsiad ze ściany przedwczoraj za niemu. I że... Babcia na obiad jada tylko kaszę. I że jestem milczący, a ty nie wiesz czemu. Nie, i tam też jakieś butoniarce czy betoniarce do mnie mówi, nie? Że... Kupiłam niedawno bardzo ładne spodnie. Że... Nie czytam książek, bo zwykle są nudne. Że... A paznokcie to maluję tylko na różowo, pamiętaj. I że... Wiesz, jak bycie dziewicą jest dla mnie trudne? I że... Życie to bym chciała mieć takie wygodne. I że... Cenię wysoko markowe obuwie. I że... To cud jakiś chyba, że jestem dziewicą, nie? I że... A ty tak milczysz, czemu nic nie mówisz? Ja tylko mówię i mówię, a ty nic nie mówisz. Chociaż jestem dziewicą. No powiedz coś, no powiedz. Choć lubię muzykę, a twój głosik jak harfa, choć piękne twe lico, jak wyrazić to? Nie wiem. Choć nad ludzkim wysiłkiem ciągle jesteś dziewicą, to dla mnie prawdziwą cnotą jest... No nie uwierzysz, co? Co? Milczenie! Teraz już wiem, dlaczego tak wielu mężczyzn uchodzi za mrukliwych, milczących. No oczywiście, bo przy tym poziomie rozgadania ze strony połowicy, no to myślę, że nawet Scatman John świętej pamięci byłby mrukiem. Zresztą, no cóż, partnerka połowica tutaj widzę, występująca w skeczu, ma też bardzo dobre zainteresowania. Zresztą takie chyba wzięte z próby. Ja myślę, że to jest, jak mamy rozkład prawdopodobieństwa, rozkład normalny tak zwany, to z tego czuba po prostu kobiecego, czyli interesuje mnie wygodne życie i markowe ubranie. No to jakby słuchać wielu dziewcząt. To akurat ta rozmówczyni, no podejrzewam, że nie chciałbym też tutaj jakichś niestosownych uwag, że większość tego, co mówią nasi partnerzy, ma sens, tylko po prostu my tego nie słuchamy. Może. W jakimś potoku wypowiedzi coś nam umyka. Coś nam umyka. Ja mam taką parę przyjaciół, a może o przyjaciołach za chwilę, bo... O przyjaciołach za chwilę, bo ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że tutaj rzeczywiście taka gadająca partnerka może stanowić pewien ból, jeżeli rozgaduje się za mocno. O nas... O nas i o wszystkim, nas i wszystkim. Czyli o naszej niewydolności ostatniej, na przykład sercowej, że tak powiem. Tak. Idąc osiedlem z pieskiem, widzimy spojrzenia pań i te współczujące. Tak. I współczujące, albo o jakichś osobliwych zwyczajach, upodobaniach, być może bardzo indywidualnych. I potem ten napis zboczeniec na drzwiach, prawda? które stają się zainteresowaniami kolektywnymi w miarę jak partnerka rozpowiada to coraz dalej. Ale to jest swego rodzaju sława po prostu. No tak. To ten. Popatrz, idzie ten. Cóż, stara zasada, nieważne, ważne, żeby mu mówili, nieważne, żeby co, ale rzeczywiście wspomniał pan redaktor o tym, że czasem nam umyka, że czasem nie słyszymy. Ja myślę, że tutaj może być pewien mechanizm obronny też po prostu ze strony mężczyzny. Tak, wrócę do tych moich przyjaciół. Pytałem, dlaczego są taką zgodną parą. Ona mi wyjaśniła. On ma kłopoty ze słuchem, więc on mnie nie słyszy, ja go nie słucham i dlatego się kochamy. A, czyli najważniejsze w związku jest, żeby się nawzajem nie słyszeć. Wiecie, jak to było? Dawno, dawno, dawno temu... A to jest bajka? Historia. Słuchajcie, dawno temu, jeszcze przed narodzeniem Mieszka, to byliśmy poganami. Poganami. No dzisiaj jesteśmy poganiani. Dzisiaj, ja wiem. Też byliśmy tam. Poganami. Tak. No i proszę państwa, to wszystko. Mieszko oczywiście był kawalerem, to wiecie, nie? Kawalerem był, takim jurnym, takim przystojnym, takim... Dużo szczawił jadł, nie? Też, no. Koło Nowej Huty mieszkał. No, gdzieś tam. No i on, prawda, tutaj ten Mieszko... Co to, jak się powiedzieć, że co? Nie, i Mieszko oczywiście pojechał w pewnym momencie do Czech i on tam spotkał miłość swojego życia, Dąbrówka jej było. To pamiętacie, nie? Córka górnika i kelnerki z baru Skoda. Tak. No tego nie wiedziałem, wiesz ten. No bo to raz piszą, a raz nie. Tak. No i wiadomo, ona tam się zakochali, prawda, coś tam, jak to jakiś anonim opisuje, to oni tam na spacer poszli, nie, tam na tym spacerze, wiadomo, na potem do lasu skręcili, nie. A ten anonim za nimi. Tak. No i prawda, i ona mu tam dała, nie, taki... Kielich wysadzany kamieniami jako posag, a on jej dał co? No i dał jej za to dał. Trzymaj się faktu, panie. Będzie ta faza, czy nie? Ciemno jak w starożytnym Egipcie. Czemu starożytnym? No bo do dziśnia się mówi egipskie ciemności. Co ty mały opowiadasz? No bo tak, tam było tak, że tam masy były ciemne, a umysły były jasne. I co z tego? I oni sobie założyli kulturę starożytną. A u nas nową żytnią. I wtedy tam wtedy rządził Ramzes. Tak. I on miał starszego brata. No, nazywał się Kryzys, nie? No. Ten Ramzes umarł. A Kryzys żyje. To oczywiście skecz z epoki kryzysu, jak sami słyszeliśmy. Ja proponowałbym za to epoki uważać... już dalekiej za nami. Teraz już to wspomnienia jedynie. Oczywiście, miłe wspomnienia jak z wakacji. Kartka z kryzysu. W każdym razie, ja bym proponował uważać na anonimy. Zwłaszcza na te, które idą za nami do lasu, bo to jest wysoce podejrzane i niestosowne. Co najmniej niestosowne, ja współczuję Mieszkowi, że mu słali właśnie takie anonimy. Słali za nim takiego anonima, dokładnie. Wszystko właśnie spisywał. No, ale i chyba był z Mieszkiem, kiedy spotkał się właśnie z Dobrawą. Dobrawa dała mu kielich. Tak. Dała mu kielich z zastawy i to mnie właśnie dziwi. Bo bar był Skoda. Tak, była z baru Skoda, a dała kielich z zastawy. No, a dlatego dała kielich, bo była z baru. Czyli no. Dała mu kielicha po prostu. Bo tak. Była córką barmanki. Córką, tak. Córką. Proszę, musiała być. Historia się pięknie zazębia, jak to się wszystko cudownie buduje. Musiała mieć dostęp do zastawy, czyli w zasadzie wszystkie wyroby motoryzacyjne bloku wschodniego miała pod ręką. No takie jest życie. Jakbym ja się śmiał, jakbym ja się strasznie śmiał, rzeczywiście, co bym ja wyczyniać mógł? Gdybym, dajmy na to miał, gdybym tak, powiedzmy, miał oprócz jednej pary drugą parę nóg. Gdybym ja miał cztery nogi, dwie długie nogi, dwie krótkie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysoki, raz niski znów. Ja mógłbym w cyrku występować, forsę portfechować, jej, co za raj. Ja mógłbym tańczyć do obłędu, trzy miesiące z rzędu, bo wciąż bym tańczyć mógł na innej parze nóg. Gdybym ja miał cztery nogi, to mógłbym mężom przyprawiać rogi. Nie mógłby mnie mąż złapać wcale, bo miałbym stale dwie pary nóg. Jakbym ja się śmiał, jakbym ja się strasznie śmiał, rzeczywiście, co ja bym wyczyniać mógł? Gdybym, dajmy na to, miał, gdybym tak, powiedzmy, miał oprócz jednej pary drugą parę nóg. Gdybym ja miał cztery nogi, to miałbym kłopot, co z nimi zrobić? Każda miałaby wymogi, a buty drogie, to straszna rzecz. Co prawda mógłby człowiek pohulać, bawić się ululać, jak mur by stał. Nigdy by nie stawiał chwiejnych kroków, nie leżałby w rynsztoku, bo cztery nogi nie, to nie są co dwie, lecz faktycznie cztery nogi, to byłby luksus, cokolwiek drogi, zwłaszcza gdy człowiek jest ubogi. Dwie nogi starczyć muszą mu, dwie nogi starczyć muszą mu, dwie nogi starczyć muszą mu, dwie nogi starczyć muszą. Cztery nogi to dar czy przekleństwo? Tak jak słyszę Jacka Fedorowicza, to może być jednak większy ambaras z tymi nogami, muszę przyznać. Zwłaszcza, że on chce wykorzystywać ten dar w niecnych celach, no, uciekania przed tymi mężami zazdrosnymi. I tak myślę właśnie, jaka mogła być geneza tej piosenki, że taki niecny cel został spełniony, bo była tutaj mowa o rynsztoku, że człowiek nie leżałby w rynsztoku, a zatem, jeśli mając... I nie patrzył w gwiazdy. Tak, rozbierając to logicznie, jeśli śpiewa podmiot liryczny, że nie leżałby w rynsztoku, to znaczy, że w tym... Uciekłby, tak. Że w tym rynsztoku leżał. Leżał, gdyż nie zdążył uciec, tak. Tak, przed właśnie, myślę, kimś, kto go gonił ze względu na to, że miał deficyt nóg o dwie, bo miał dwie i po prostu nie zdążył. No dobrze, ma cztery nogi, ma cztery stopy, jak myje zęby. Między paluch a drugi. A, bo zamiast rąk ma te nogi. Tak mi się wydaje. No, chociaż, a może on ma po prostu cztery nogi i dwie ręce. Tutaj autor piosenki nie sprecyzował. To zaczyna przypominać takie żuczki z bajki Pszczółka Maja po prostu. Które miały wszystkie kończyny takie dziwne, splaczałe, bez wyodrębnionych końcówek. Bez wyodrębnionych, być może tak. A końcówka jest ważna, bo rzeczywiście można dzięki końcówce złapać... Widelec, albo pewne okazje życiowe. No, po prostu. Złapać można stopa. Można, albo cztery stopy. Cztery stopy. No właśnie, skoro on miał cztery nogi, idąc na dwóch nogach robię dwa kroki, prawda? I jestem o dwa kroki. A idąc na czterech nogach jestem o ile kroków? Również o dwa czy o cztery? Przywołuję na myśl sobie psa albo kota. No właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. No cztery. No chyba cztery, no. No dobrze, no to co? No to na krokomierzu po prostu rekordy. Dobrze, to kończymy. Tak, to już kończymy, dlatego że te dywagacje naprawdę idą za daleko i gdzieś... I ktoś mógłby się poczuć urażony. Albo gdzieś zgubiliśmy złotego grala, złotej puenty. Michał Migała, dziękuję bardzo. Łukasz Szwed, również dziękuję. Dziękuję bardzo, ja panów pogodzę. TSA, jeden kroczek. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie. ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Za 25 minut 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz będziemy Państwa zachęcać do przejrzenia portfeli i szuflad, może i swoich, może rodziców, dziadków, bo można tam znaleźć prawdziwe skarby. Przykładowo 10 groszy z PRL, które może być warte nawet, uwaga, 20 tysięcy złotych. O co chodzi? No, żeby nie przedłużać i nie rozmieniać się na drobne, o szczegółach Sylwia Zadrożna. Z pozoru to moneta typowa, bo była w obiegu w czasach PRL-u. Ale jak mówi dr Dominik Maiński, historyk, specjalista w zakresie numizmatyki, ze względu na jeden szczegół, to też moneta unikatowa. To jest 10-groszówka z 1973 roku. Ona się różni niuansem dosłownie od innych produkowanych wtedy w Polsce, czyli po prostu znakiem mennicy, a właściwie brakiem tego znaku. To jest taki malutki znaczek, logo przedsiębiorstwa, które składa się z dwóch literek. Literka literka W i one są przydzielone kreską. I to zawsze się znajduje pod prawą łapą orła. Dziś cena tej monety szacowana jest nawet na 20 tysięcy złotych. Zresztą od pewnego czasu monety obiegowe PRL-u przeżywają swój renesans. Za popularne kiedyś 5 zł z rybakiem można dziś dostać kilka tysięcy złotych. Ale zarobić można też na monetach bardziej współczesnych. Warto wspomnieć na przykład 5-groszówkę. Naszą zwykłą, którą mamy w portfelach z 93 roku, ponieważ mieliśmy w 95 denominację złotego, ale monety przygotowywane były już kilka lat wcześniej do tego, aby potrzebę uzupełnienia jakby waluty na rynku zapewnić. Więc na przykład taki okaz z 93 roku jest w stanie kosztować, oczywiście w stanie menniczym, bo to też jest ważne, co najmniej kilkadziesiąt złotych, mimo że to jest zwykła 5-groszówka. Warunek? Moneta nie może mieć żadnych zarysowań. Najlepiej, gdyby w ogóle nie była używana. Bardzo często kolekcjonerzy czy zbieracze gromadzą tak zwane woreczki mennicze. Monety nowo wyprodukowane umieszczane są w woreczkach plastikowych po 100 sztuk. Proszę sobie wyobrazić, gdyby ktoś miał woreczek jednogroszówek z 1990 roku albo na przykład tej piątki, tej 5-groszówki z 93 roku, to może sobie pomnożyć 100 razy kilkadziesiąt złotych i jaki mamy wynik. Wartościowe mogą być monety obiegowe, ale także te kolekcjonerskie. Narodowy Bank Polski co roku emituje monety poświęcone wybitnym postaciom albo ważnym wydarzeniom. Tak będzie i w roku przyszłym. Jak mówi Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP, pojawi się m.in. moneta poświęcona obrońcom Poczty Gdańskiej. Po raz pierwszy w historii przygotujemy monetę w kształcie znaczka pocztowego. I już mogę w tej chwili zdradzić Państwu tajemnicę, że moneta wyemitowana przez Narodowy Bank Polski będzie miała taki sam wizerunek, jak emitowany tego samego dnia znaczek przygotowywany przez Pocztę Polską. Oczywiście tak jest, że część monet z biegiem lat zyskuje na wartości. Jednak decydując się na zakup takiej monety w celach inwestycyjnych, trzeba wykazać się po pierwsze bardzo dużą ekspercką wiedzą, po drugie zachować ostrożność. Krąży, krąży złoty pieniądz, ludzi lubiąc, ludzi mieniąc, złoto padać ci w ręce, więcej, więcej, więcej, więcej. 10-groszówki z PRL-u. Przypominam, no sprawdziłem bez tego małego szczegółu. Nie mam. Może przeszukam jeszcze wśród banknotów. Ciekawe, czy ktoś z Państwa ma coś takiego i się przyzna. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl 71335. No to teraz też coś o pieniądzach. Good. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jesteś w sytuacji przetrwalnikowej. Dookoła ciebie próżne, płytkie kreatury. Przestań oddawać im siebie, próbować być kimś innym. Nie oszukuj, spróbuj kupić szczęście na wyprzedaży. Wtedy twój czas będzie klarowniejszy. Wtedy twój czas będzie jak dobre wino. Inaczej w twoim sercu. W sercu kurz i piach. Kurz i piach w twoim sercu. Jak strach. Kolego, jesteś w sytuacji przetrwalnikowej. Przestań oszukiwać siebie. Milcz, żal, tracić czas. Przestań żywić urazę. Animować błahe potrzeby. Uciekaj, naprawiaj, skup się na przyszłości. Wtedy twój czas będzie klarowniejszy. Wtedy twój czas będzie jak dobre wino. Kolego, jesteś w sytuacji przetrwalnikowej. Jesteś niczym głaz, samotny obraz elementu przeszłości. Pełnych wyborów nijakich, nie pozwól się wciągnąć na poziom ludzi marnych. Wtedy twój czas będzie klarowniejszy. Wtedy twój czas będzie jak dobre wino. Inaczej w twoim sercu. Kurz i piach. Kurz i piach w twoim sercu to strach. Kurz i piach w twoim sercu jak kat. Jak kat bez litości w sercu. Kurz i piach. Kurz i piach w twoim sercu to strach. Kurz i piach w twoim sercu jak kat. Jak kat bez litości w sercu. Kurz i piach. Kurz i piach w twoim sercu. Być może gdzieś tam w szufladzie właśnie kurz i piach, a do tego nie ma. Potwierdza pan Marcin również. Nie ma tych wartościowych, o których to mówiliśmy, monet. 12 minut pozostało do godziny 14. Dziś w Moskwie zostaną wręczone nagrody 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Bez Barier. Wszystkie te obrazy biorące udział w konkursie poświęcone zostały osobom niepełnosprawnym, a przy produkcji wielu z nich pracowali niepełnosprawni artyści. Na festiwalu w Moskwie pokazano także filmy polskich reżyserów. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Na festiwalu Kino Bez Barier zaprezentowano 80 filmów w 9 kategoriach, w tym m.in. obrazy pełno- i krótkometrażowe, dokumentalne, dla dzieci i animowane. Pokazom towarzyszyły dyskusje, w których wzięli udział aktorzy, reżyserzy i producenci filmowi. Wszystkie prezentacje były dostępne online. Jak podkreślają organizatorzy, w tym roku otrzymali oni rekordową liczbę zgłoszeń. Ponad 900 producentów z 56 krajów chciało, aby ich obrazy pokazano na moskiewskim festiwalu. Komisja dopuściła do udziału 50 filmów, które ubiegają się o nagrody w 15 kategoriach, a 30 produkcji zaprezentowano w ramach pokazów pozakonkursowych. Na festiwalu Kino Bez Barier zaprezentowano także dwa polskie filmy. Widzowie mogli zobaczyć krótkometrażowy obraz Aleksandry Mazoń Lato. Film opowiada o 30-letniej Katarzynie. Dziewczyna ma wybitne zdolności artystyczne, ale wybiera pracę z przedszkolakami. Jej wyboru nie wspiera matka, która liczy, że córka zrobi wielką karierę. Konflikt matki i córki i zarazem dramaty obu bohaterek pogłębia fakt, że dziewczyna jest śmiertelnie chora. Drugi polski obraz wyreżyserował Tomasz Śliwiński. Film Ondyna opowiada o nimfie wodnej, która zakochała się w śmiertelniku. Za niewierność ukarała wybrańca klątwą. Jeśli przestanie myśleć o tym, że musi oddychać, to umrze. Kochanek zasypia, zapomina i umiera. Reżyser przypomniał tym filmem o rzadkiej chorobie nazywanej przekleństwem Ondyny, która trzyma chorego i jego najbliższych wciąż w ogromnym napięciu na granicy życia i śmierci. Polskie kino jest w Rosji cenione od wielu lat, zarówno w okresie radzieckim, jak i współcześnie. Przede wszystkim, jak mówią Rosjanie, za odwagę polskich reżyserów. Można się o tym przekonać, gdy w Moskwie odbywa się Festiwal Polskich Filmów Wisła. Przypomnę kilka opinii widzów i jurorów z poprzednich edycji Wisły. Chcę bliżej zapoznać się z polską kinematografią. Niestety rzadko mamy możliwość oglądania polskich filmów, a mnie to interesuje. Miałam w młodości sporo znajomych ze środowisk filmowych i dziś, po latach, chciałabym dowiedzieć się, co zajmuje waszych twórców i jakimi problemami żyje Polska. Od dawna lubię polskie kino. Mój mąż jest producentem filmowym. Niedawno byliśmy w Warszawie. Spotkaliśmy się z panem Zanussim i szczerze mówiąc, Polska w ogóle mi się podoba. A jeśli chodzi o filmy, to wolę wasze, bo rosyjska kinematografia strasznie spłyciła się. Szczególnie to, co pokazują w telewizji. W naszym kinie zauważamy tendencję do wybielania i usprawiedliwiania sowieckiej przeszłości. W Polsce raczej ostro się z tym okresem obchodzicie i to mi się bardzo podoba. I przypomnę, że dziś wieczorem poznamy zwycięzców moskiewskiego Międzynarodowego Festiwalu Kino Bez Barier. Nagrody zostaną wręczone w 15 kategoriach, w tym za najciekawszą historię opowiedzianą przez reżysera, za wkład w edukację społeczną, ale również nagrody dla najlepszych reżyserów i aktorów. 10. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Bez Barier przybliżył nam nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i brać! Cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. No pięknie. Za 6 minut o 14 serwis Trójki podpowiada to, że pięknie jest także pani Aneta z Jordanowa, z zimowego Jordanowa. Ślę pozdrowienia wszystkim, którzy zapracowani zdalnie i normalnie. Najlepszy ostatni poniedziałek w miesiącu i tygodniu to wolny poniedziałek. Najlepsze życzenia, wszystkiego dobrego urodzinowo z muzycznego kalendarza to teraz. Przypomnieć słowa, leży tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie